Pierre li tik pial. Jani mu. Lanwani, min yu amoko nti o nukpelo. Kogo tiye siye de kris falaki amopo. Kogo ba tani ki ba otiye nun ba doakari ya kuyakari. Mia kogo tunde yi sige ya bintiye bin nukpelo bili ne. Yin ya kpa mani otiye ni yankulu. Yu ye yikani. Yin da tiye ni la nal li tiye ti larka. Ama lanya tiye i yampo. Nen otiye nun bua mama. Yin da tiye ni yeni kelima i bua ba iluka. Ama ya tiye ni man la ke yi yami ye liye ni mamwani. Yin da gomri ban piye ni yablen upalu. Ama yin ya tiye libon tor kala u yankulupo. Lawan o yankwa kiyam ya doaro yuli ya yonu. Iba ba ya kuyarin kan yin ni yafbar fogolga. Yin bebe jawabu mo. Yin ya mini man yi yula bini kwelbi kani. Yi kuli ya mini man yi yula yi yab kani. Kiya lali yu mini kiya tori yi yab kelima li diyani. Otiye ni yeri bija padamba. Ama opu ni biyu mini damba ongambili. Lanwani yin ya mini man yi yula otiye ni nu yu pia wupal kani. Ke uyon ya pundi wan kuyari. Yin tumman wani utiye ni iyan yagada kuri kalima wan oban kubiyi. Yin ya kummani iyula ke ya fami kalima iyibar sutani gwar nani ya yangban lon duni ki lingi wamba chwe yuwa ke mwanyeni. Yin ya se kalipal lidaldali ni ki ye opo. Kalima yibani ke yikwibi ya binye ngan dunanda kulmo lari la falabulu. Utiye ni wa diye li ngamli kuli. Yini yi kristi ni. Ke yin tan leno ki ba ya kuyagadin kangbeni. Iya den la fala u yon wampo. Wan obamba ngamli yi chayin. Ki ten yin ya sebo ngala. Ki pari yi pala. Ke li ba kuli kamfiri ki lengri yi. Wan utiye nu ya diye upa kiamu hari ya yonu kuli. Amina. Silasa. Oni dirka. Min nwaywa ko tiye ti kilo. Wani tori ni ken diyan ipo ya ti gengen tiyena. Mbwa ki pari ipala. Ki tiyen ipo siri ke yisebo ngala. U tiyen ngambli ya li tiyema mwani ni. U tiyen ngani ya ni tanli ya li ye Babylona. Na wangani ye mamma fuwondi yi. Mbijwa mak moko fuwondi yi. Yin fuwondi mani yaba ke gomni yableni mibwa mwama. Me yan duama ya yelen yimbi ya bin ye Kristin ni kuli.